ogóle przetrwania. W obronie memoriału wystąpiło kilka tysięcy rosyjskich intelektualistów. Apel do prokuratury o wycofanie wniosku likwidacyjnego napisali laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. List w tej sprawie opublikowali wspólnie także prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 do 4 stopni, trochę cieplej nad morzem, maksymalnie do 6. Na północy wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a nad samym morzem do 90 km na godzinę. Tej nocy w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wschodzie kraju także deszczu. Na termometrach od minus 2 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam najwytrwalszych sympatyków, którzy z ochotą i z zainteresowaniem odnajdują zwiastuny dźwiękowej sztuki. Odnajdują je w naszych projekcjach. Repertuar Państwu udostępniany to na ogół premiery, zgodnie łączące kompozycje sław z zapowiadanymi nagraniami debiutantów. Wierząc w ponadczasowość niektórych utworów, rzadko, lecz z satysfakcją sięgamy po realizacje z lat minionych, zwłaszcza te dotąd w studiu muzyki nieobecne. I tu anegdota. Albert Einstein na Uniwersytecie Princeton, zagadnięty przez reportera entuzjastę: profesorze, co nowego w nauce, odpowiedział pytaniem: czyżby napisał pan już wszystko o starej? Wielkiemu uczonemu chodziło o to, że nauka to nie tylko bieżące informacje, a przebogate archiwum wiedzy. Zauważmy, podobnie z El Muzyką. Tej wybranej na dziś towarzyszy hasło Odyssey et Consortes. Thank you. przez ponad połowę 20-letniej artystycznej kariery Tomasz Pałszek ukrywał się pod antyczno-kosmicznym pseudonimem Odysej. W latach 2002-2003 współpracował z duetem Remote Spaces. Konrad Jakrzewski z Krzysztofem Hornem, wspomagani przez Odyseja, wydali pionierski album Y Project. Spora część wspólnych nagrań nie zmieściła się na płycie, bądź nie pasowała do koncepcji całości. Dziś mają Państwo możliwość wysłuchania paru bezdomnych unikatów. Po deszczowym utworze Sequels dwa nagrania: Afternoon Frequencies i Soul Connection, Odyssey i Remote Spaces. Thank you. projekcji trójkowego studia muzyki Odyssey et Consortes. Przed państwem powstały w kooperacji z Remote Spaces kolejne utwory: Eastern Rain i Evening Rush. Pierwszy z efektami anonsującymi pogorszenie pogody i drugi w konwencji znamionującej chęć stworzenia elektronicznego przeboju. przebojowy Eastern Evening Rush. A za chwilę bodaj najciekawsze nagranie przed laty odrzucone przez wydawcę albumu Ypsilon Project. Tytuł niczego niewtajemniczonym nie podpowie. Odyssey i Remote Spaces. Code 2501. Coach 2501. W drugiej części projekcji Studia El Muzyki to samo hasło Odyssey et Consortes patronować będzie realizacją nieco młodszym z roku 2007. W tym okresie Tomasz Pałszek współpracował z grupą Waxfood, którą w wybranych instrumentalnych utworach reprezentuje dziś jedynie Robert Curak. Jak się Państwo zorientują, klimaty i emocje ulegną przeobrażeniom, zgodnie z house'ową etykietką Waxfood. Tytuł nagrania Saint-Germain. Saint-Germain. Waxwood z wokalistką oraz z podtrzymującymi renomę grupy Robertem Curakiem i Tomaszem Pałuszkiem, znanym w tamtym okresie jako Odyssey. O Odysseju mówiło się, że odnajduje dźwiękowe inspiracje grając na analogowych syntezatorach. Charakterystyczne kolorowe dźwięki z epoki przedcyfrowej. Barwy, w których kompozytor jak malarze łączy czerwień, żółć i błękit. Analogowej skromnej artykulacji polotu dodają brzmieniowe subtelności. tytuły Like Just Then oraz Matsumachi. Jeszcze ciekawsze brzmieniowo są następne nagrania z Spooky Hotel i Night in Hawaii. Tematyka bliska globtroterom i twórcza swoboda, przekładające się na pozytywne fluidy. Zechcą Państwo osobiście sprawdzić.